gentlemen, die skulle være sket mere træner, og det kan ikke helt ramme, og ikke lige at blive færdig. Og så der er det, der er skudt til de her svang.